նոր տեղեկություններ եւ թեմաներ։ Այս ամենը խաչ մեր 8 տեղեկատվական ժամանցային ծրագրում։ Այսօր հոկտեմբերի 25-ն է, 5-7-ի։ Ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման շրջանակներում Ներքին Սզնեքի աշակերտները վերջին տարիներին շարունակական հաջողություններ են գրանցում առարկայական օլիմպիադաներում բնագիտական առարկաներից։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Մշակութային լուրեր։ Անահիտ Միրզոյանի սյուժեն Ասկերանի շրջանի Արմենակավան համայնքի մասին է։ Պատմական տարեթվերը կներկայացնենք օրացույցում։ Ներքին Սզնեքի աշակերտները վերջին տարիների շարունակական հաջողություններ են գրանցում առարկայական օլիմպիադաներում բնագիտական առարկաներից։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Հանրակրթության բնագավառում բարձրաձայնվող ու քննարկվող խնդիրների շարքում դպրոցների բնագիտական առարկաների գծով հետընթացն ու մանկավարժների պակասը երկրորդական չի համարվում։ Այդուհանդերձ, մեկ անգամ չէ, որ արցախցի աշակերտները հաջողություններ են արձանագրել բնագիտական առարկաների օլիմպիադաներում ու տարաբնույթ մրցույթներում։ Հատկանշական է, որ աչքի ընկած աշակերտները ոչ թե մեծաթիվ դպրոցներից էին, որոնք ի դեպ որպես կանոն կամ շրջկենտրոններում են կամ մայրաքաղաքում, այլև գյուղական ու սակավաթիվ աշակերտական կազմ ունեցող կրթօջախներից։ Հետևություններն այս հանգամանքից շատ են, չնայած դրանցից եւ ոչ մեկը միանշանակ ընկալում չունի։ Մասնավորապես ակնառու են առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլերում Ասկերանի շրջանի Ներքին Սզնեքի գյուղական համայնքի 11 հոգանոց աշակերտական կազմ ունեցող միջնակարգ դպրոցի շարունակական ձեռքբերումները ֆիզիկա առարկայից եւ ոչ միայն։ Այս հանգամանքի մասին գոհունակությամբ ու անթակույց հպարտությամբ են նշում ոչ միայն կրթօջախի անձնակազմը, այլ նաեւ համապատասխան գերատեսչությունում։ Արդեն տարիներ շարունակ հայտարարվում է Սզնեքի դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցչի Թափուր տեղի համար մրցույթ, սակայն հավակնորդ չլինելու պատճառով, թե շնորհիվ, այդ առարկան շարունակում է դասավանդել թոշակառու ուսուցիչ Շահեն Մարգարյանը։ Եվ տարիներ շարունակ է նաև, որ ֆիզիկայի առարկայական օլիմպիադայից Ներքին Սզնեքի կրթօջախն ունենում է ներհանրապետական եւ հանրապետական եզրափակիչ փուլերի մրցանակակիրներ։ Բացի այդ, մասնավորապես անցած ուսումնական տարում գյուղի 4 դպրոցական առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի դիպլոմներով ու գովասանագրերով են վերադարձել նաև մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, գրականություն առարկաներից։ Բոլորովին վերջերս վաստակավոր մանկավարժի կոչում ստացած Ասկերանի շրջանի Ներքին Սզնեք համայնքի միջնակարգ դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ Շահեն Մարգարյանն իր կեսդարյա մանկավարժական գործունեության հաջողության լավագույն գնահատականը համարում է ազգի ու հայրենիքի համար կիրթ, աշխատասեր ու բանիմաց հայրենասեր սերունդ դաստիարակելու գործում արձանագրած դրական արդյունքը, որն ունեցել է տարիների ընթացքում։ Նրա խոսքով մեծաթիվ լինի թե փոքրաթիվ, կրթօջախի առաջ շարժիչ ուժը մանկավարժն է, պրպտող, անընդհատ սովորող, դասագրքից բացի լրացուցիչ գրականությունից օգտվող։ Ոչ մի բարեփոխում, նորագույն տեխնոլոգիա, լավ ծրագիր կամ դասագիրք ու ձեռնարկ չեն կարող փոխարինել գործին նվիրյալ ուսուցչին։ Այդպիսի ուսուցիչներ ունենալու դեպքում հաջողությունները պարզապես անխուսափելի են։ Իմ կեսդարյա մանկավարժական աշխատանքը մոտավորապես կես տարի, մի տարի ապակասում գնահատվել է։ 50 տարվա մեջ շատ անգամ արժանացել եմ գնահատականի։ Գիտեք, աշխատում եմ մի փոքրիկ դպրոց, որ ընդամենը ունի 11 աշակերտ։ Բայց պատկերացրեք դուք, որ այդ 11 աշակերտի 4 աշակերտ մասնակցել են և հանրապետական փուլին մեր օլիմպիադաների, և մասնակցել են եզրափակիչ փուլին Հայաստանում ու գրավել առաջի 7-րդ կարգի դիպլոմների։ Այդտու նաև իմ աշակերտը ֆիզիկայից Արմեն Սահակյանը 2 անգամ արդեն 7-րդ տարին է անընդհատ ստանում է 7-րդ կարգի դիպլոմ։ Հարցը նրանում է, որ այսօր մեր Արցախ աշխարհը, մեր երկիրը, մեր ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ ժամանակ ենք ապրում։ Այսօրվա վրա մեզ հարկավոր է առանձնապես բնագիտական առարկաներով, բնագիտական գիտություններով հարուստ, ուժեղ աշակերտներ, որպեսզի դրանք կարողանան հետագայում դառնալ այնպիսի մասնագետներ, որ մեր երկրի ռազմական արդյունաբերությունը, մեր երկրի ընդհանրապես արդյունաբերությունը հասցնեն բարձր մակարդակի։ Ինչու չէ, օրինակ, մենք շատ դեպքում Իսրայել պետության օրինակը տարածում ենք տարբեր տեղեր, բայց մենք ինչու ենք պակաս, որ մեր երեխաները ինչ հասցնենք այդ մակարդակի։ Եվ ես համոզված եմ, որ այ միջի հիմա, որ տվել եմ 1 աշակերտ, այս տարի կլինի 2 աշակերտ, որ կմասնակցեն այդ օլիմպիադաներում։ Եվ ընդհանրապես, իհարկե ցավալին միայն նաև, որ աշակերտների քանակն է քիչ, բայց ես միջի հիմա աշխատել եմ Եվ մեզ դպրոցներում 10 տարուց ավելի դպրոցի տնորենում եղել Կարմիր գյուղի միջնակարգում, բայց այդ չէ հարցը, հարցը նրա մեջը, որ մարդ պիտի միշտ աշխատի նվիրում, աշխատի հայրենասիրությամբ, ոչ թե զուտ աշխատի աշխատավար ստանալու համար, այլ աշխատի, որ այս ժողովրդին, այս երկրին, եթե ամեն մի ուսուցիչ կարողանա մի խելոք մասնակետ պատրաստի ժողովրդի համար, սա բավական է։ Եվ վերջում վաստակաշատ մանկավարժ Շահեն Մարգարյանը հավելում է. Լավ ուսուցիչը նա չէ, ով ունի մասնագիտական հարուստ գիտելիքներ, այլ նա, ով նախ եւ առաջ կիսում է աշակերտի հոգսերն ու մտահոգությունը ապագայի նկատմամբ ու աշակերտի ձեռբերումները համարում է իրենը, ով աշակերտի մեջ տեսնում է երկրի ապագա քաղաքացուն ու պետությանն ու հասարակությանն իր գիտելիքներով ծառայելու առաքելություն ունեցող մարդու։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Anun tohne kes kisherai avasi vora vorna lusabatsi artatso Sabati Arta Tsovat Lini Tsoreru Lini Tsoreru Lini Tsoreru Minchev Hasnikes Zainis Khovanjo Sabati Arta Tsolvat Lini Tsoreru Lini Tsoreru Lini Tsoreru Minche Pasnikes Zainis Khovanjo Սուսում է անունը թող Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Այսօր հոկտեմբերի 25-ն է հինգշաբթի, տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Երեք հոկտեմբերի 24-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է հայկական ցագում ունեցող հայտնի իտալացի գրող Անտոնիո Արսլանին և Նյու Յորքի Մանհեթեն Վիլի քոլեջի պրոֆեսոր Շվոն Մարշալին։ Արցախի հանրապետության նախագահի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ հանդիպման ընթացքում, որի մասնակցել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը, արձարծվել են Արցախի կյանքին հայրենիք սփյուռք կապերին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը գոհունակությամբ նշել է, որ նման այցելություններն Արցախ դարձել են պարբերական, շեշտելով դրանց կարևորությունը հայագիտական հետազոտությունների և գիտության ոլորտում Արցախի ու տարբեր երկրների փոխգործակցության խորացման տեսանկյունից։ Այս տարվա հոկտեմբերին Փարիզում Շարլ Ազնավուրի հիշատակին նվիրված մեծ համերգ կկազմակերպվի։ Շվեցարիայի հեռուստարադիո ընկերությանը տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահը հայտնել է, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ պայմանավորվել է Շարլ Ազնավուրի հիշատակին նվիրված մեծ բարեգործական համերգ կազմակերպել։ Համերգը հավանաբար տեղի կունենա 2019 թվականի հոկտեմբերին։ Համերգի մասնակցելու համար բազմաթիվ կատարողներ են հրավիրվելու։ Ես նախագահ Էմանուել Մակրոնին առաջարկեցի մեկ տարվա ընթացքում Փարիզում Շարլ Ազնավուրի հիշատակին նվիրված մեծ բարեգործական համերգ կազմակերպել։ Հուսով եմ, որ համերգը կկայանա 2019-ի հոկտեմբերին։ Դա պետք է բարեգործական համերգ լինի, որի մասնակցելու համար կհրավիրվեն համաշխարհային ճանաչում ունեցող երգիչներ և արտիստներ, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում Խաչատրյանի 6-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում ներկայացվելու է յուրօրինակ համերգային ծրագիր։ Տաղանդավոր երաժիշտներ Խաչատրյանի անվան եռյակի դաշնակահարուհի պրոֆեսոր Արմինե Գրիգորյանը և Լատվիայի երաժշտական ակադեմիայի պրոֆեսոր, Լատվիայի կոմպոզիտորների միության անդամ, արվեստագիտության դոկտոր, վաստակավոր արտիստ Ռաֆի Խարաջանյանը ներկայացնելու են Խաչատրյանի դաշնամուրային ստեղծագործությունների ընտրանին։ 1970 թվականից Ռիգայում բնակվող Ռաֆի Խարաջանյանը դաշնակահարների մի շարք միջազգային մրցույթների ժյուրիի նախագահ է։ Ծավալում է մանկավարժական և համերգային գործունեություն։ Ելույթ է ունենում հայտնի դիրիժորների և նվագախմբերի հետ տարբեր փառատոների շրջանակներում։ Ռաֆի Խարաջանյանը հեղինակել է Արամ Խաչատրյանի դաշնամուրային ստեղծագործությունների աշխատությունը։ Աժանացել է Լատվիայի Հանրապետության բարձրագույն պետական պարգևին։ Հիշեցնենք, որ այս օրին անցկացվող Խաչատրյանի միջազգային փառատոնը կազմակերպել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Մոսկվայում մեկնարկած նորաձևության շաբաթվա շրջանակում կայացել է դիզայնի բարձրագույն բրիտանական դպրոցի շրջանավարտների հավաքածուների ցուցադրությունը։ Ցուցադրությանը ներառվել են հայազգի դիզայներ Վելինա Սուքյասյանի աշխատանքները։ Նշվում է, որ հեղինակավոր դպրոցի շրջանավարտը ներկայացրել է նոր գույնի ծնունդ խորագրով հավաքածուն, որի շրջանակում հետաքրքիր ձևացքով սպիտակ հագուստների վրա համարձակ գունային փորձարկումներ է արել։ Ինքնատիպ լուծումների միջոցով դիզայներն իրականում շոշափել է հայ ցեղասպանության թեման։ Հայ լինելով հանդերձ չէի կարող այդ թեման շրջանցել իմ հավաքածուում, ասել է Սուքյասյանը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Вечная любовь, верно мы были ей. Но время зло для памяти моей, чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно рыдание без конца, как поцелуй, и все тянется давно. Я уйти не мог, прощаясь нас всегда. И ведь Бог надеясь, жду, когда увижу вновь эту мою любовь. И дам я клятву вновь. Вечная любовь, все сил мне бездарна. Путь один свой заведет она, минуя мрак и туман, туман обман. верная любовь, верным были. Но время зло для памяти моей, чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова тревог и слезы наконец, приют для всех уже прожитых утех. Зорко рассветет, и в сумраке ночном умрет, уйдет, но оживет потом, и все вернет в блаженный лес. Вечный летний зной. Вечная любовь, живу, чтобы любить, до слепоти и до последних дней. Одна лишь ты, жить любя, одну тебя навсегда. Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ եթերում աշխատում է Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը։ Հետևեք մեր ծրագրին։ Անահիտ Միրզոյանի սյուժեն Ասկերանի շրջանի Արմենակավան համայնքի մասին է։ Գյուղական կյանքի դժվարությունների մասին խոսելիս առաջին հերթին պատկերացնում ենք ֆիզիկական ծանր աշխատանքը։ Հող մշակելը, անասուն պահելը բավականին մեծ ծանրաբեռնվածություն են ներկայացնում։ Սակայն Ասկերանի շրջանի Արմենակավանում այս ամենի հետ մեկտեղ կա գլոբալ խնդիր՝ օր-օրի ավելացող դատարկ տներն ու ընդամենը 3 աշակերտ ունեցող դպրոցը։ Կոմպլեկտ դասարան, որտեղ սովորում են 2-րդ, 5-րդ եւ 8-րդ դասարանի աշակերտներ։ Ոչ միայն տխուր իրողություն, այլ նաև մանկավարժների համար ստեղծվող բազմաթիվ դժվարություններ։ Գյուղը պահողը դպրոցն է։ Եթե չլինեն երիտասարդ աճող ընտանիքներ, որոնք աշխուժություն կտան գյուղին ու դպրոցին, կոնկրետ այս գյուղը շուտով կկանգնի որպես այդպիսին այլևս չլինելու վտանգի առաջ։ Սովորաբար գյուղերից վերադառնում եմ նոր լիցքերով ու լավատեսական մտքերով։ Այս անգամ եղավ ճիշտ հակառակը։ Դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցիչ Ռևի Ղազարյանը խիստ մտահոգված է թե աշակերտների, թե գյուղի ապագայով ընդհանրապես։ Պարոն Ղազարյան, դուք դասավանդում եք Արմենակավանի դպրոցում, իհարկե տխուր իրողություն է, որ դպրոցը ունի ընդամենը 3 աշակերտ, այնուամենայնիվ դուք փորձում եք ձեր ունեցած գիտելիքները փոխանցել։ Համ պարոն։ Իսկ ընդունակ աշակերտներ են։ Կարելի է ասած, որոշ չափով հա։ Ուղղակի դժվարությունը կայանում է նրանում, որ կոմպլեկտ դասարան է։ Կոմպլեկտ, կոմպլեկտի դժվարությունը շատ կա, հա։ 2-րդ դասարան ու 4-րդ դասարանի հետ նստած, ու 4-րդ դասարին դասավանդես, 2-րդ չնտաս, 45 րոպեվ ընթացքում տա, ակադեմիկն էլ չի հասցնի։ Հասարակ, եթե մաթեմատիկայի առարկա է հասարակ, նա հանրաշիվ առարկան անցնում ու 4-րդ դասարան, նա մաթեմատիկան անցնում, անատ նվազելը գտնելը հանրաշիվ որտեղ, նա որտեղ, տարբերությունը դա, ոնց հասցնես 2-րդ դասարան աշակերտին, բացատրես, մանավանդ որ 2-րդ դասարան աշակերտին պիտի անպայման ավելի ուշադրություն դարձնես։ Եթե գոնե հանրաշիվ բացատրես, տարբերությունը շատ կա։ Մանավանդ ռուսերին, եթե 4-րդ դասարան ռուսերեն գլագոլ, դիվիզիոնի գլագոլ անցնում, բայց նահա, տարը, ոնց անես, շատ դժվար է։ Գյուղական կյանքը հեշտ չէ, հատկապես երբ փոքր գյուղ է, բնակիչները քիչ են, աշխատատեղեր չկան։ Գյուղական կյանքով նորմալ ապրելու երաշխիքը ո՞րն է, որ գյուղացին լավ ապրի, իր ծախսերը հոգա։ Երաշխիքը աշխատելն է, եթե հող կա, ջուրը կա, դեռ չեմ կա, իրենց ամենին իրեն տարածք ունի, մոտ 2000 տարածք ունի, ջրովի հողամասը, եթե ուզն անեն, կապրեն, եթե չանեն, չեն կարա ապրի, չէ։ Ջուղում ու ինչ, անասուն պիտի պահես, ոստան պիտի անես, ուրիշ ինչ, հոգսը, Քաղ պիտի պահես, օրեկան եթե մի թարմը ճուչի յորնես, ոտես նահի, չնեմ ընք հաղաքան օղտը շեպտիվածին յորոնում սրոք ընցած, իր մոտը։ Ապրել գյուղում և չունենալ գոնե փոքրիկ տնտեսություն իհարկե։ Ահա, տնտեսությունը անպայման, անպայման պիտի անել, հող են, մշակը են, անել, բերքատու ծառերոն են, ինչ ասենք, թա պրոբլեմն են տայա, հասցրած ենք լեոնակ տինի բերքատու ծառը, մեր ես երե թաղը պրոբլեմը ոռոգման ջրին հարցնա, ես ինչ եկալ եմ այդ խոսակցությունը քնեմա ոռոգման ջրու, մինչև օրս հլա ոռոգման ջրին հարցը լուծվաշ։ Եթե ոռոգման ջրը ինի ասես Մարտին Տորն, ես շիշ չանք ազատ տեղ ու նկարա չէ, ստեղ անը ոչ թա քնակ տակ են անը։ Լիտա ոռոգման ջրը ինա շլանգն տապ են տակ են, նենց է կմնա մի 20 հեկտարը, ես նիլչում, ես շլանգն հլա կնյանը։ Ամենակարևոր խնդիրը որը կմատնանշեիք հենց այս գյուղի համար։ Ամենակարևոր խնդիրը գոնե հատկացնեն մին մարշրուտ քնել ճանը։ Որմուք միջև աշկերան քնելը, միջև օնակ արտուր անակ ճանը աշկերան ճանք 6000 դրամ նաղդը տամ, քնելն 3000, գալն 3000։ Եթե քաղաք 10 սմանետ տամ, օնակ եթե քան քարախան արտուր անակ 10 սմանետ գոնե մեզ հատկացնեն նա միջև խրամուտ, միջև աշկերը մին պիտին չէ, ստեղ տաքսավոր լո քնա։ Տաքսի ժականձնք տամ, աշկերանը կյամը մեզ տանում, մին գել պիրիս կյամը կիրեք մայն դը տամը կինամ արուտուրանում, կյալս էլ իրեք մայն տան լիորնում։ Վես մանետ, եթե ունակ մեզ ես շանք ունենք մեզ, եթե մարդի կանեն, ունակ չուվա հինչ ատանեք, դու անջախ տաքսիստին փողնուս տլական, եթե պաները կարես, տանես, ծախես, անես, պաները ինքան տանել պիտի, սար համ տաքսիստին փողը տաս, վես մանետ տես, վես կյուլո ավել պիտի յոնես, եթե հազարան գոնի կցի, չէ, վես կյուլո ավել պիտի յոնես տաքսիստին տաս, մնացածը արտուր անես, դու չակր դերլու չի, փակում չի, ռասխոդու փակում չի, լիվ տահետը, եթե մարշրուտ ենի, չնան, շաբաթը գոնի, մինի օր, երկու օր եթե հատկացնեն, եթե չկա։ Բայց բող կավոր չէ, լոխը կխնենք աշկսյած ապրում են, բող կավոր չէ, պարկուսց են, իտին լոխը լավ ապրում։ Ինչ մաղթանք ունեք ձեր գյուղին։ Մին հողանովոր ուտիշտյա, գոնի են գյուղին արմինակավան են լհա, յուրան մինի կավուշ Վարեսյանը մտիրավն լհա, հողանովոր է ասը, ես գյուղը տանք որդը, մարդկությունը աթա ծերանոցը տարա։ Մասնագետ հարկեն օրինակ ասենք թե ես պենսիայի, մասնագետ հարկեն շկոլը, մասնագետ ուղտ ընտանիք հաղարկեն ազատ տանը կնա, շկոլն էլ կնա։ Աջող ընտանիք պիրին ոչ թա ձեր, 92 տարեկան պիրին ասեն եկը չա վերաբնակեցնում, սխալն են տայալ է պետական, բարս լող 60-ը պեջիրի վերաբնակեցրալ ուստը։ Որը դեմա ասում աս խալա էս ֆունդամենտը տինի օստը էս ջուղը սխալա սխալա ախր քանի տարի ամուք ասում եք սխալա սխալը պիտի ասենք չէ սխալը պիտի ուղեն որը դերան կամա սխալը տա ծրագիրը արած այդ սխալը մտծուցի փոխենք դանք այդ սխալը կարենք քանեն դիվարան ենք սխալը ուղենք սխալը սխալը իրանելակ չենք բայց ջուղը մարդ չի գնում Այնուամենայնիվ ուզում եմ հավատալ, որ այս ու նմանատիպ գյուղերի խնդիրները լսելի կլինեն համապատասխան մարմիններին և լուրջ քայլեր կձեռնարկվեն այս մարդկանց ապագան ավելի լուսավոր դարձնելու համար։ Սյուժեն պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ Հայոց երկրի խորում ծորեր, ձեզ ազարտախ պիտի ասեմ։ Հայոց երկրի խորում ծորեր, ձեզ ազարտախ պիտի ասեմ։ Բույրով լացված ծաղկանց ծովեր, ձեզ ազար խաղ պիտի ասեմ, պիտի ասեմ։ Բույրով լացված ծաղկանց ծովեր, ձեզ ազար խաղ պիտի ասեմ, պիտի ասեմ։ Ով է ձեր պատկերը քաշել, հազար ու մի գույնով նախշել, մեր քաջարին ա ճախնած բաշել ձեզ դալար բավ պիտի ասեմ պիտի ասեմ ով են ձեր պատկերը քաշել հազար ու մի քույլով նախշել մեր քաջարի ճախնած բաշել ձեզ դալար բավ պիտի ասեմ պիտի ասեմ Աշոտ դարել Օրովենի ձայն եմ արել Ձեզ նոպուսան աշոտ դարել Հազար սիրով սրդեր վարել Ես ձեզ մատաղ պիտի ասեմ, պիտի ասեմ Հազար սիրով սրդեր վարել Ես ձեզ մատաղ պիտի ասեմ, պիտի ասեմ Ով է ձեր պատկերը քաշել, հազար ու մի գույնով նախշել, մեր քաջարի նախնյած բաշխել, ձեզ դալար բախ պիտի ասեմ, պիտի ասեմ. Ով է ձեր պատկերը քաշել, հազար ու մի գույնով նախշել, մեր քաջարի նախնյած բաշխել, Ձեզ դալար բախ պիտի ասեմ, պիտի ասեմ Խաչմերուկի վերջին էջում օրացույցն է Այսօրը ծնվել են Պաբլո Պիկասոն, իսպանացի նշանավոր նկարիչ Միխայել Գալուստյանը, ռուսաստանցի հայտնի հումորիստ Հրաչ Աբրահամյանը, հայ ատամնաբույժ, վիրաբույժ բժշկական գիտությունների դոկտոր։ Արծրուն Աբրահամյանը, հայ քիմիկոս։ Արևշատ Ավաքյանը, հայ քանդակագործ նկարիչ։ Արտաշես Բաբայանը, հայ դրամատուրգ, թատերագետ։ Էդուարդ Մանուկյանը, տիեզերական կապի բնագավառի գիտնական, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Ռոբերտ Սարգսյանը, խորթային հայ կինոռեժիսոր, դերասան։ Սոս Սիսակյանը, հայ բժիշկ կենսաբան, մշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Արիս Ղազինյանը, հայ լրագրող, պոետ, պատմաբան, հրապարակախոս։ Oh,

Ach, chi, ach, chi, ach, chi, shorere taza. Ach, chi, hamota, dom, shi,